Kur'an'a yapılan karşı devrim, Emevi devrimi, ömrünü Kur'an'la savaşa adayanların saç kılını kutsaması. Çok ilginç. Saç kılını ilk kutsayan kişi Süheyl bin Amr'dı. Süheyl bin Amr kimdi biliyor musunuz? Biraz önce söyledim ya, Hudeybiye barışında Bismillahirrahmanirrahim'de Rahman da kimmiş diyen, senin Allah peygamberi olduğuna inansak burada işimiz ne, sil onu diyen adam. Ve oğlu zincirlere vurulmuş halde Ebu Cendel gelirken, bunu bana vereceksin yoksa anlaşmayı yok sayarım diyen, Allah Resulü onu bana bağışla diye yalvardığı halde vicdansız adam, kalpsiz adam, asla affetmeyen, oğlunu Resulullah'tan çeke çeke koparıp Müslüman olmuştu oğlu ve onlar da zincirlemişti. İşkence ediyorlardı. Baba bu. Dolayısıyla bu adam fetihte mecburen teslim oldu Tuleka'dan. Yani azat edilenlerden. Ve bu adam veda haccında ne yapıyordu biliyor musunuz? Efendim, peygamberimizin kıllarını topluyordu. Böyle bir adam mı bizim sünnetimizi oluşturacak? He? Yani sen sünni olarak adeta kutsallaştırdığın ve dokunulmaz, masum ilan ettiğin Ebu Bekir'in örnekliğine bakmayacaksın, Ömer'in örnekliğine bakmayacaksın, Şiiler Hazreti Ali'nin örnekliğine bakmayacaklar ve seçkin Allah Resulü'nün elinde yetişmiş sahabinin örnekliğine bakmayacaksın. En sonunda teslim olmak zorunda kalmış böyle bir adam mı örnek oldu size? Yazıklar olsun. Müşrik ataları kınayan ayetlerin Kur'an'ın sonuna atılması. Bu da ilginç. Muaviye'nin elçinin hırkasını fetişleştirmesi. Evet, şair Kâb bin Züheyre Allah Resulü'nün giydirdiği hırkayı varislerinden Muaviye 30 veya 40 bin dirheme satın aldı. Ve tahtına oturduğunda o hırkayı giyer, millete satardı. Yani hırkayı fetişleştiren ilk kişi Muaviye'ydi. Lehvel hadis geleneğinin Resul alet edilerek diriltilmesi bir karşı devrimdi. Hadis oyunu, bir oyundu bu gerçekten. Resmen bir oyundu. Kur'an'ın mucizevi, mucize kelimesini kullanmak istemiyorum, ayet gibi bir ayet olan bu gerçeği işte biz nasıl çarpıtıldığını görüyoruz. Hadis oyununda başta Emevi memuru Zühri'ye hadisler sipariş veriliyordu. Niye? Abdülmelik bin Mervan Kabe'yi, Mekke'yi artık Abdullah bin Zübeyr almıştı, rakibi. Rakibi Mekke'yi elinden alınca Abdülmelik bin Mervan, Şam'da oturan Emevi halifesi, Mekke yerine alternatif bir Mekke arayışına girdi. Kudüs'ü alternatif Mekke ilan etti. Kudüs'e bir kubbe yaptırdı. Hala durur o kubbe. Gidenler görmüştür. O kubbeyi Mervan yaptırdı. Abdülmelik bin Mervan yaptırdı. Abdülmelik orayı Kabe'ye alternatif olarak yaptırdı. Ve orayı tavaf etmelerini emretti. 8,5 yıl insanlar, yani Emevilere bağlı olanlar, hac yerine Kudüs'e gidip orayı tavaf ettiler. Öyle şaka maka demiyorum bunu. Gerçekten oldu bu. Evet. Ve bunun hadislerini imal etme işini de kendi memurlarına sipariş ettiler.